na antenie Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia. Kłaniam się, dzień dobry, bo bardzo wczesny poranek oczywiście w Stanach Zjednoczonych. I wstaje weekend, ale czy to będzie weekend chwilowego uspokojenia w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w innych miejscach w tym kraju? No miejmy nadzieję. Od tych wydarzeń, które miały miejsce w środę, nic znaczącego się nie wydarzyło. Żadne starcia nie miały miejsca. Jeśli chodzi o sam kongres, został on zabezpieczony. W Waszyngtonie są tysiące żołnierzy Gwardii Narodowej. Budynek amerykańskiego kongresu został otoczony metalowym wysokim ogrodzeniem, także betonowymi barierkami. W innych stolicach amerykańskich stanów także zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa. Także w tej chwili w Stanach Zjednoczonych panuje spokój, natomiast no, są obawy o to, co może się wydarzyć 20 stycznia, czyli w dniu inauguracji Joe Bidena, dlatego że część zwolenników prezydenta Donalda Trumpa już zaczęła się organizować czy wzywać do tego, żeby przeprowadzić kolejne demonstracje w Waszyngtonie. Te środowe, wiemy jak się zakończyły. To była potwornie niebezpieczna sytuacja. Na szczęście tylko, wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale 5 ofiar śmiertelnych przy tym, co się działo, to możemy mówić o szczęściu i o tym, że żaden z kongresmenów nie ucierpiał, z członków kongresu nie ucierpiał. Natomiast no, obawy o to, że może dojść do powtórki, czy że mogłoby dojść do powtórki 20 stycznia, istnieją cały czas i stąd te dodatkowe środki bezpieczeństwa będą obowiązywać nie tylko przez najbliższych kilka dni, ale przez cały miesiąc. I oby nie trwały dłużej. Jak Donald Trump w tej chwili, czy w ogóle Donald Trump, który miał przecież ogromną skłonność do komunikowania się z nami wyłącznie za pośrednictwem mediów społecznościowych, a dokładnie jednego z nim, nie komunikował się z nami w sposób tradycyjny z całym światem. Donald Trump milczy. Milczy po tym, jak Twitter zablokował mu wczoraj konto prywatne, umieścił wpis na koncie oficjalnym Białego Domu. Ten wpis został usunięty. Twitter tłumaczy, że było to niezgodne z zasadami Twittera, próby obejścia zakazu umieszczanych informacji na innym koncie. Nie mamy żadnych publicznych wypowiedzi prezydenta Trumpa. Nie wiemy, czy zorganizuje konferencję prasową, dlatego że dziennikarze są cały czas w Białym Domu, natomiast w kalendarzu prezydenta nie ma żadnych publicznych wydarzeń. Czy dyskusja, która była podnoszona przez niektórych kongresmenów i senatorów, pomysł dokładniej na szybki impeachment pana prezydenta Trumpa, związany z jego zachowaniem we środę, związany z nim jako potencjalnym zagrożeniem dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, czy to była taka dyskusja czysto emocjonalna, czy też w Waszyngtonie krążą pogłoski o tym, że ona może się stać czymś poważnym w przyszłym tygodniu? To jest poważne. Prawdopodobnie nie okaże się skuteczne. To znaczy prezydent Trump nie zostanie usunięty z urzędu, ale przywódcy demokratów w kongresie, Nancy Pelosi i Charles Schumer, zapowiedzieli, że rozpoczną procedurę drugiego impeachmentu prezydenta Trumpa. W Izbie Reprezentantów mają większość, także prawdopodobnie przez Izbę Reprezentantów taki wniosek, jeśli zostanie złożony, zostanie zatwierdzony. Natomiast przewodniczący Republikanów w Senacie, Mitch McConnell, dał wyraźnie do zrozumienia, że nie ma szans na to, żeby Senat zajął się tym wnioskiem do 19 lutego. McConnell i wielu Republikanów jest przeciwnych rozpoczynaniu takiej procedury, twierdząc, że ona może jeszcze bardziej podzielić Amerykę w momencie, w którym Ameryka potrzebuje jedności. Natomiast równolegle z tymi zapowiedziami złożenia wniosku o impeachment, który być może już zostanie formalnie złożony w poniedziałek i ta procedura może zostać rzeczywiście formalnie rozpoczęta, są także apele do prezydenta Trumpa, by sam podał się do dymisji. One mają na razie niewielkie poparcie wśród Republikanów, natomiast wczoraj senator Liza Murkowski stała się pierwszą przedstawicielką tej partii z amerykańskiego Senatu, która taki postulat złożyła. Wcześniej o dymisję, o rezygnację ze stanowiska zaapelował do prezydenta Trumpa konserwatywny dziennik Wall Street Journal, pisząc, że to byłoby najlepsze rozwiązanie dla prezydenta i najlepsze dla Ameryki. Panie Marku, jak silne są w ogóle te antytrumpowskie nastroje po stronie Republikanów? Bo mówi pan o Lizie Murkowski, bardzo znany senator z całej dynastii republikańskiej, ale wychodzi na to, że dla Republikanów to jest w tej chwili przecież bardzo trudna sprawa. Istnieje taka pokusa, aby odciąć się choćby symbolicznie od trumpizmu i od tego całego dziedzictwa ostatnich 4 lat, aby pomóc partii republikańskiej na przyszłość. No, a republikanie są w tej chwili, partia republikańska jest w poważnych tarapatach. Republikanie są głęboko podzieleni, dlatego że prezydent Trump nadal ma wielu zwolenników, nie tylko wśród zwykłych Amerykanów. 74 miliony Amerykanów głosowało na niego. Dziesiątki milionów, mimo tego, co się wydarzyło, nadal popiera prezydenta i nie obarcza go winą za to, co wydarzyło się w Waszyngtonie w środę. Natomiast duża część republikanów, republikańskiej klasy politycznej albo prywatnie, albo publicznie odcina się od prezydenta, uważając, że to jest poważny problem dla tej partii. To było widać już w czasie tej środowej debaty w Izbie, w Kongresie, w Senacie i w Izbie Reprezentantów, gdzie te wnioski o unieważnienie wyborów poparła zaledwie niewielka grupa republikańskich senatorów. Mamy dymisję w administracji prezydenta, dwóch członków rządu, dwie członkinie jego rządu odeszły, wielu przedstawicieli administracji Białego Domu złożyło rezygnację. Co ciekawe, republikańscy politycy apelują na przykład do szefa Rady, Narodowej Rady Bezpieczeństwa, Roberta O'Briena, by nie podawał się do dymisji, by pozostał w Białym Domu właśnie pilnował po to, żeby wszystkiego. Tak, żeby pilnował, żeby nie doszło do jakichś nieprzewidywanych sytuacji. No ale republikanów czeka rzeczywiście, partia republikańska jest w tej chwili w kryzysie. Nie wiadomo, jak z tego kryzysu wyjdzie, czy nie dojdzie do rozłamu w partii. Wspomniał pan o Nancy Pelosi, o Schumerze. Nancy Pelosi to stanowczo nie jest polityk kompromisu. Mówiono przez ostatnie dwa miesiące po wyborowanych wyborach, kiedy czekaliśmy też na te wyniki z Georgii, że demokraci zdecydują się na bardziej kompromisową kandydatkę, kandydata na przewodniczącą Izby Reprezentantów. Nancy będzie jednak ostro i twardo walczyć z republikanami. Tak, tym bardziej... Tym bardziej po tym, co się wydarzyło w środę, to był... Prawie padła ofiarą tego wszystkiego, tak jak wiceprezydent To było upokarzające dla Pelosi. Te zdjęcia mężczyzny, który siedzi przy jej biurku, który publicznie obraża ją później i mówi, że zabrał sobie kopertę, że to jest jego biurko, rzucił jej quotera, który wszystko to, co się, czyli 25-centówkę, bo nie jest złodziejem, ten mężczyzna został wczoraj aresztowany, ale to wszystko było trochę, nie tylko dla Pelosi, ale dla wielu kongresmenów, to było poczucie upokorzenia. No to jest najważniejsza, kongres to jest jeden z filarów amerykańskiej demokracji, więc w tej chwili mamy takie działania bardzo konfrontacyjne ze strony przewodniczącej Izby Reprezentantów, ale pamiętajmy, że szefem Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, przywódcą Partii Demokratycznej jest prezydent. I czyli to Joe od Biden tego, wkrótce. Co Joe Biden będzie robił, jak się będzie zachowywał w najbliższym czasie i jako prezydent będzie zależało to, jakie decyzje będą podejmowane i w którą stronę pójdzie Partia Demokratyczna. To, że demokraci zdobyli większość, właściwie to będzie równowaga w Senacie, 50-50, ale decydujący głos Kamali Harris, więc de facto kontrola, to nie oznacza, że demokraci mają mandat na wszystko. Po pierwsze, stracili miejsca w Izbie Reprezentantów. Ta przewaga w Senacie jest minimalna i Biden, jeżeli będzie chciał przeforsować swoje rozwiązania, będzie musiał szukać kompromisu także z republikanami. W wielu sprawach, mimo tego, że formalnie demokraci będą mieć kontrolę w Senacie. Zresztą takie były zapowiedzi, takie było główne przesłanie Bidena, że będzie starał się być politykiem środka. Natomiast bez wątpienia, to już widać po jego reakcji na decyzję Donalda Trumpa, że nie weźmie udziału w jego inauguracji. Będzie chciał jakby zmarginalizować ten nurt, który jest związany z prezydentem Donaldem Trumpem. Joe Biden też wypowiedział się raz lub dwa razy, ale jednak w zdecydowanie inny sposób niż Trump. Biden stara się trzymać z dala w tej chwili od tej debaty na temat impeachmentu. Wczoraj pytany, oczywiście bardzo ostro wypowiedział się na temat samego prezydenta Trumpa, natomiast pytany o to, czy popiera wniosek o impeachment, o usunięcie go ze stanowiska, powiedział, że on nie będzie w to wchodził, że to jest sprawa kongresu. Także tutaj stara się zachować dystans. Twierdzi, że wielu polityków republikańskich, tych z tego umiarkowanego skrzydła, telefonowało do niego i zaoferowało deklarowało gotowość współpracy w różnych kwestiach w amerykańskim parlamencie, już gdy zostanie prezydentem. Czas pokaże, w którą stronę pójdzie Biden. Czas pokaże, jak te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, wpłynęły nie tylko na Partię Republikańską, ale także na rozpoczynającą się za niespełna 2 tygodnie prezydenturę Bidena. Jeszcze jedno pytanie, panie Marku, tak trochę też związane z przewidywaniem przyszłości. Trump, chodziły pogłoski po świecie o tym, że planuje na 20 stycznia albo na po 20 stycznia start albo jakiejś swojej platformy politycznej, albo medialnej. Teraz podobno pojawiły się plotki, że może chcieć założyć konkurencję Twitterowi w zamach zemsty, ale i walki. Jest to możliwe, jest to bardzo prawdopodobne. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jakie są plany prezydenta. On był skoncentrowany przez ostatnie 2 miesiące na podważeniu wyniku wyborów i na pozostaniu na stanowisku. Mówiło się o tym, że on ma już plan polityczny. Nie do końca ten plan się do tej pory wyłaniał, a to, co wydarzyło się w środę, mogło, jeśli takie plany miał gdzieś tam poukładane, to one zostały zdecydowanie skomplikowane. Trudno powiedzieć, jaką rolę będzie odgrywał dalej w partii politycznej, ale znaczące jest na przykład to, że senator Ted Cruz, jeden z największych zwolenników, sojuszników prezydenta Trumpa w ostatnim czasie, senator, który stał na czele tego ruchu podważenia wyniku wyborów w kongresie, w amerykańskim kongresie, który poparł wniosek o to, by zakwestionować wyniki wyborów w kilku stanach, wczoraj wyraźnie odciął się od prezydenta Trumpa. Mówi się o tym, że to, co wydarzyło się w środę w kongresie, zdecydowanie utrudni albo uniemożliwi prezydentowi Trumpowi politycznie start w wyborach prezydenckich 2024 roku, o czym mówiło się bardzo poważnie wcześniej w Stanach Zjednoczonych, choć prezydent Trump takich planów sam jeszcze nie ogłosił. No cóż, 6 stycznia okazał się być jednak datą przełomową, o czym zresztą wcześniej pisał sam Donald Trump na Twitterze, czekając na tego 6 stycznia. I nigdy pewnie już nie dowiemy się do końca, jak to miało być. Historycy się tym zajmą pewnie. Panie Marku, dziękuję panu bardzo mocno. Przepraszam za budzenie tak wcześnie rano. Dziękuję bardzo. Te ostatnie dni były naprawdę intensywne w Waszyngtonie i pewnie jeszcze będą. Życzę panu w związku z tym chociaż tych kilku dni odpoczynku przed 20 stycznia, bo rzeczywiście ma pan rację. A po Marku Wałkuskim 90-letni teraz Robert Duval, który zaśpiewa nam o tej dobrej Ameryce mimo wszystko. Baby, you're the only dream I've ever had that's come true. There's so much more to reach for thanks to you. All I've had is me till now, but I see what we've got. And if you just hold the ladder, baby, I'll climb to the top. If you'll just stand beside me all the way, I'll do all the things that didn't matter yesterday, and I'll be everything this man can be before I stop. If you just hold the ladder, baby, I'll climb to the top. Things just started changing with your touch. Yesterday, tomorrow, just didn't mean as much. Now I'll be everything this man can be before I start. If you just hold the ladder, baby, I'll climb to the top. If you just hold the ladder, baby, I'll climb to the top. Historycznej amerykańskiej muzyki country. To już nie jest taki kraj czysty, jak w tej muzyce i w tych piosenkach. Proszę Państwa, po relacji korespondenta i po kolejnej piosence porozmawiamy sobie z naszymi komentatorami, Andrzejem Kochutem i Andrzejem Dąbrowskim, na temat tego, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje i na temat troszeczkę tego, czy warto wybiegać w przyszłość, czy jesteśmy w stanie już trochę przewidzieć, jak będzie wyglądała Ameryka na początku kadencji Joe Bidena, skoro takie zmiany nam się pojawiały w ciągu ostatniego tygodnia, o których naprawdę nie byliśmy w stanie wcześniej porozmawiać. Chwilka z Dolly Parton i nasi komentatorzy. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton też tworzyła i dalej tworzy w czasach, które były prostsze. Witam gości Andrzeja Dąbrowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się. I Andrzeja Kochuta, dwóch Andrzejów dzisiaj z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Alfabetycznie od Andrzeja Dąbrowskiego. Czy to był tydzień, który... Bo mamy bardzo dużo patetycznych słów oczywiście. To się zdarza w takich sytuacjach. Czy to jest tydzień, który zmieni Amerykę na zawsze? No gdyby patrzeć na to z tej strony i tak jak Łukaszu wspomniałeś, że tu patos wypełnia wszystkie przestrzenie dyskusji, to można to w ten sposób jako uzasadnienie wykorzystać. Natomiast ja sądzę, że Stany Zjednoczone potrafią te swoje różne potknięcia mitologizować, a jednocześnie przechodzić nad nimi do porządku dziennego w momencie, w którym pojawiają się kolejne ważne wydarzenia w historii politycznej, gospodarczej czy społecznej tego kraju. I pewnie za lat kilka będziemy patrzyli też na te zdarzenia, trochę jak patrzymy dzisiaj na wydarzenia chociażby ostatnie, takie najbardziej dramatyczne moim zdaniem w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych, jak początek kryzysu gospodarczego, upadające banki, ludzie na ulicach. W tym momencie jest to materiał na filmy i na opowiadania literackie, natomiast amerykańskie życie polityczne poszło dalej. Oczywiście te rany, które się nie zabliźniły, cały czas bolą, ale wyzwania pojawiają się nowe i tworzą nowe rzeczywistości, z którymi amerykańskie życie publiczne będzie sobie musiało w miarę skutecznie poradzić. Jak poradzić, to już chyba jest zupełnie inny temat. Andrzej Kochut? No ja przede wszystkim patrzę z pewną niechęcią na te górnolotne słowa, które się pojawiają. Trzeba widzieć rzeczy takie, jakimi są, a nie takie, jakimi chcieliby polityczni komentatorzy czy politycy. To, co się wydarzyło, to z całą pewnością przykład niekompetencji amerykańskich służb, które się nie popisały, chroniąc Kapitol w tak wyjątkowym dniu i mając świadomość tego, jak rozbuchane są społeczne nastroje. To, co się wydarzyło, czyli to wtargnięcie do Kapitolu, części demonstrantów, części manifestantów, którzy zdecydowali się szturmować policję chroniącą ten budynek i którym się ostatecznie udało tam dotrzeć, było dla nich również chyba zaskoczeniem, a nie tylko dla amerykańskich służb, a tak wnioskuję po tych obrazkach, po tych zdjęciach, których dostarczyły nam media w ostatnich dniach. W związku z czym, patrząc na same wydarzenia z 6 stycznia, myślę, że warto mówić o nich tak, jak rzeczywiście one wyglądały, czyli o demonstracji czy manifestacji, która przerodziła się w zamieszki i przypadkowo, przy dużej dozie przypadku, tak przynajmniej bym to oceniał, udało się jej wedrzeć również na Kapitol. Natomiast z całą pewnością jest to pewien punkt odniesienia w amerykańskiej historii, który z nami zostanie, do którego pewnie będziemy się odwoływać, a to dlatego, że on jest dowodem pewnej siły, którą uruchomił prezydent Donald Trump, świadomie bądź nie, przez ostatnie 2 miesiące kwestionując wynik wyborczy i budząc w części swojego elektoratu takie poczucie niesprawiedliwości i jakiejś uzurpacji władzy ze strony przeciwnego obozu. Myślę, że w najbliższej przyszłości będziemy obserwować więcej tego rodzaju burzliwych demonstracji, być może połączonych z aktami przemocy. Natomiast ta sytuacja na Kapitolu z 6 stycznia to jest chyba pierwszy moment, kiedy tak wyraźnie to się zarysowało i też dotarło do świadomości po pierwsze znacznej części republikanów, którzy po wydarzeniach na Kapitolu z pewną rezerwą zaczynają patrzeć na to, co mówi prezydent Trump. Część jego otoczenia wyraźnie się wystraszyła, albo też stara się ratować swoje dobre imię i teraz opuszcza jego gabinet. Część republikanów, nawet prominentnych, jak Lindsey Graham, wycofało się z popierania Donalda Trumpa w tej niekończącej się próbie zwalczania rezultatu wyborów. No i sam prezydent Donald Trump również chyba poczuł pewne zaniepokojenie, bo potępił wczoraj tych, którzy wdarli się na Kapitol, a to jest również coś, co nie zdarza mu się często. Właśnie, Donald Trump. I tak byśmy się w ciągu najbliższych 2 tygodni wszyscy w tym gronie i wielu innych spotykali, aby porozmawiać o podsumowaniu jego kadencji. A tymczasem głównie za sprawą jej końca, tego, co on właśnie robi od początku listopada, sprzeniewierzając się wszystkim amerykańskim zasadom, którym przecież nie sprzeniewierzyli się ani Nixon w 1960 roku, ani Al Gore w roku 2000, ogłaszając swoją własną klęskę, choć wiedzieli, że to nie do końca jest klęska, Donald Trump powoli zaczął chyba podążać w kierunku takiego miejsca w historii, jakie miał przed nim tylko jeden polityk, Richard Nixon, i chyba tego Richarda Nixona jakoś zaczyna powoli wyprzedzać Andrzej Dąbrowski. To bardzo przypomina sytuację, kiedy porównuje się obecnie prawdopodobnie równie niepopularnego prezydenta republikańskiego George'a Busha Juniora, który nagle w różnych sondażach opinii publicznej, jego wizerunek w kontekście obecności Donalda Trumpa z jego retoryką na scenie politycznej amerykańskiej nagle się poprawił. Także oczywiście tutaj miejsce na podium uległo pewnej zmianie, jeżeli chodzi o niepopularność wśród historycznie bliskich nam prezydentów. Natomiast ja trochę chciałbym z obowiązku adwokat diabła wystąpić w obronie Donalda Trumpa pod tym względem, że oczywiście w końcówce jego kadencji zostanie zapamiętana i przejdzie do annałów jako coś, co pewnie wielu chciałby nazwać tragedią narodową, inni nazwą pomyłką, jeszcze inni będą próbowali udawać, że to się w ogóle nie wydarzyło. Ale miał swoje dobre strony jako prezydent. Na pewno jego wyborcy, którzy bardzo konsekwentnie oddawali na niego głosy w 2016 roku i w 2020, nie robili tego bez przyczyny. Także trzeba o tym pamiętać. Demokraci szli do tych ostatnich wyborów, które były oczywiście połączone. Były to wybory prezydenckie i wybory do Izby Reprezentantów oraz do 1/3 Senatu. Szli z takim sztandarem, że to będzie ich wielkie moralne zwycięstwo, że na pewno uda się dokonać tak zwanego landslide'u, że Joe Biden i Partia Demokratyczna wniosą na amerykańską scenę polityczną zupełnie nową wartość. Ich retoryka opierała się na pojednaniu, na wykazywaniu tego, że to oni są właśnie tym dzierżycielem wyższych idei i oni będą w stanie tę demokrację odnowić i przywrócić na nogi po tak okrutnym okresie sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa i władzy przez Republikanów, no, ale to się jednak nie wydarzyło. No bo spójrzmy, Donald Trump powiększył swoją bazę wyborców o kolejne miliony głosów. W tych stanach, które były stanami pivotalnymi, tymi tak zwane swing state, w większości nich te liczby bezwzględne wskazywały na to, że Joe Biden wygrywał no, takimi ilościami głosów, które no, można by było w niektórych przypadkach zmieścić właściwie no, w paru budynkach mieszkalnych. Z tego być może bierze się też ta retoryka, o której pan Andrzej Kochut wspomniał, która jest taka patetyczna, wyniosła i od której należy uciekać, bo jakoś utrudnia nam faktyczne obserwowanie i analizowanie rzeczywistości. Stąd bierze się ta retoryka demokratów, która teraz podgrzewa atmosferę, mówią o tym, że należy prezydenta poddać ponownemu impeachmentowi. Wskazują na to, że wiceprezydent Pence powinien wspólnie z gabinetem wykorzystać 25. poprawkę do tego, aby prezydenta otrzymać od sprawowania urzędu. Trochę chcą i jest to w ich oczywistym interesie politycznym i nie należy tego oceniać całkowicie źle. Chcą zatrzeć to jeszcze świeże wspomnienie tego, że te wybory w zasadzie ledwo wygrali. No bo spójrzmy też na Izbę Reprezentantów, tam jest bodajże 9 głosów różnicy między Republikanami a Demokratami, no to nie wygląda na potężne zwycięstwo i reformę umysłów i serc Amerykanów. Spójrzmy na Senat, który prawdopodobnie zostałby przez Republikanów utrzymany, gdyby nie fatalny telefon Donalda Trumpa do sekretarza stanu Georgia, w którym no właściwie nie wiadomo do czego namawiał. Nie jestem sędzią, nie chcę używać najtrudniejszego słowa, czy najtrudniejszego pojęcia, które tu przychodzi na myśl. Więc ten spór, jego zaognianie, nie można tego zwalać absolutnie tylko i wyłącznie na prezydenta. A takie mam wrażenie, że się dzieje i że to odbieranie dostępu do mediów społecznościowych, to próba tego wypchnięcia prezydenta poza absolutnie jakikolwiek nawias dyskusji publicznej również jest szkodliwa dla samego urzędu, który on sprawuje i odbije się czkawką być może następnym prezydentom. Bo oni też będą musieli gdzieś tweetować i pod jakieś nowe standardy się wpisywać. I chyba nie chodzi o to, żeby przywódca wolnego świata zastanawiał się, czy następnego dnia obudzi się i będzie miał możliwość zakomunikowania czegoś swoim wyborcom przez swoje prywatne konta. O tym jeszcze porozmawiamy oczywiście, bo to jest niesamowicie ważna kwestia polegająca na tym, że nagle obudziliśmy się w świecie, o czym zresztą mówiono przez wiele, wiele lat, w którym rządzi kilka korporacji medialnych. Ale tu pytanie do Andrzeja Kochuta. Może też prośba o trochę bycie adwokatem diabła, ale może niekoniecznie, jak nie będziesz tego chciał. Trump to jest też określona ilość osiągnięć i braku osiągnięć w polityce międzynarodowej. I ja myślę, że teraz też to, co z Trumpem się stało, ta jego ocena negatywna, może bardzo mocno i nieobiektywnie zaważyć na potrzebnej dyskusji na temat tego, jaką rolę on w ciągu tych ostatnich 4 lat w tej międzynarodowej polityce odegrał. On starał się odegrać większą niż myślał rolę reformatora amerykańskiej polityki zagranicznej, którą od początku oceniał bardzo źle, wskazując na to, że jest to polityka, która zbyt daleko zabrnęła w pewien idealizm, czy zbyt idealistycznie podchodziła do tego, w jaki sposób świat można reformować. W końcu biznesmen. Tak jest. Zresztą on jako największą słabość tego systemu, który międzynarodowego, który zaistniał po II wojnie światowej, wskazywał czasami nie wprost, ale tak, my taką syntezę myślę można wysnuć z tych jego rozmaitych wypowiedzi. Fakt, że Amerykanie położyli fundamenty pod ten system i utrzymywali go siłą swojego państwa, a tymczasem korzystali na tej ich dobroci wszyscy inni tak naprawdę. Sojusznicy europejscy, którzy nie musieli się martwić o parasol obronny i mogli spokojnie budować swoje kapitalistyczne gospodarki, czy sojusznicy w Azji, jak Japonia i Korea Południowa, korzystali na tym jego zdaniem również dyktatorzy i państwa, które czasami określamy jako zbójeckie, czasami jako upadłe, No tutaj przychodzi do głowy chociażby Iran, który Donald Trump wskazywał jako państwo, które skorzystało na słabości Ameryki w negocjacjach i przyjęciu umowy, która nie ogranicza ambicji tego państwa i jest niekorzystna tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych. Więc Donald Trump postawił sobie za cel odwrócenie tego amerykańskiego dorobku, postawienie na większy pragmatyzm i realizm w polityce międzynarodowej, na odrzucenie idealistycznych ograniczeń tam, gdzie jego zdaniem nie były one potrzebne i na przykład wykorzystywanie brutalnej siły, na jaką Amerykę przecież również stać, nie tylko jej przeciwnicy mogą sobie na to pozwolić. I tutaj takim bardzo dobitnym przypadkiem był ten atak z drona na generała Sulejmaniego na początku zeszłego roku, kiedy Stany Zjednoczone... Dokładnie rok temu zaczynaliśmy od takiego gorącego wydarzenia, które wtedy wydawało się jednym z najważniejszych w 2020 roku, a dziś aż trudno sobie o nim przypomnieć. To prawda, to pokazuje, jak wiele się wydarzyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W związku z czym Donald Trump bardzo ambitnie stawiał swoją agendę, natomiast trzeba powiedzieć, że też w wielu wypadkach ta jego polityka renegocjacji światowego ładu, zmiany pozycji Ameryki na scenie międzynarodowej, no nie udawała się tak, jakby tego chciał. Podjął próbę negocjacji z Koreą Północną na swoich własnych zasadach i prawdę mówiąc, po wielu wzlotach i upadkach, po bardzo burzliwej historii jego relacji z Kim Jong-unem, no bo przecież pamiętamy i wypowiedzi o ogniu i furii i te pamiętne spotkanie w strefie zdemilitaryzowanej, tak naprawdę te relacje Ameryki i Korei Północnej ugrzęzły plus minus w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o Iran, wypowiedział tę umowę nuklearną, którą wielokrotnie krytykował jeszcze w kampanii wyborczej. Wywarł na Iran ogromną presję, również presję finansową, odcinając Iran od większości od handlu ze światem, bardzo mocno nadwyrężając w ten sposób irańską gospodarkę, ale nie doprowadził do tego, że Teheran wrócił do stołu negocjacyjnego. Wręcz przeciwnie, Teheran wciąż rozwija swój program nuklearny, jednocześnie testując amerykańską cierpliwość na różne sposoby. I tutaj oczywiście tą listę mógłbym przedłużać. To na pewno nie jest jednoznaczny dorobek w tym sensie, że można by go ocenić jako bardzo zły dla Stanów Zjednoczonych bądź bardzo dobry. Jest to na pewno próba jakiegoś wyjścia z tego dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki zagranicznej przez Stany Zjednoczone. Natomiast no też w wielu przypadkach uwieńczona albo zupełnym brakiem powodzenia, albo przynajmniej brakiem takiego rezultatu, jakiego można by oczekiwać po szumnych zapowiedziach, które prezydent Trump składał. Andrzeju, do Andrzeja Dąbrowskiego tym razem pytanie napisałeś. 3,5 lata temu tekst po wizycie, podsumowujący politykę po wizycie Trumpa w Polsce, która się okazała jedyną jego wizytą prezydencką. To jest 2017 roku. Podczas której wygłoszono przemówienie na Placu Kraśnińskich, wiele nadziei. Jak my Polacy obiektywnie powinniśmy próbować spojrzeć na Donalda Trumpa? Mówię to o tym takim wielkim zawieszeniu. Mamy w Polsce wielu ludzi, którzy go ekstremalnie kochają i ciągle nawet są jeszcze tacy, którzy wierzą w to, że on może zostać dalej prezydentem, ale także tych, dla których zwycięstwo Trumpa stało się taką miotłą w politycznej walce wewnętrznej. A ty jesteś analitykiem. Powiedz mi, jak możemy Trumpa zapamiętać, jeżeli pomyślimy o nim obiektywnie? Analitycznego i w miarę obiektywnego punktu widzenia dla Polski prezydentura Donalda Trumpa była korzystna. Nasze cele polityki zagranicznej, cele rządu, które sobie rząd stawiał w ramach współpracy z tym z tą konkretną administracją, zostały w ogromnym stopniu zrealizowane. One nie były też wykraczające poza zdolności Polski jako państwa średniego, państwa w tej części świata, ale gdyby popatrzeć na to, czy poprawiła się nasze środowisko bezpieczeństwa w kontekście obecności amerykańskich wojsk w większej ilości, również w ramach struktur natowskich, to tak. Jeżeli spojrzeć na taki, no z mojego punktu widzenia, tak naprawdę marginalny po wstąpieniu do Unii Europejskiej problem wiz do Stanów Zjednoczonych, to również tutaj uzyskaliśmy bardzo konkretną rzecz, czyli wpisanie do tego programu Visa Waiver, który umożliwia nam teraz łatwiejsze podróżowanie do Stanów Zjednoczonych. Pogłębiliśmy współpracę energetyczną. Dzięki Stanom Zjednoczonym do Polski trafia skroplony gaz, który pomaga dywersyfikować nam sposób pozyskiwania węglowodorów. Kupujemy amerykańską ropę naftową. o miliardy dolarów powiększyła się wymiana handlowa. Oczywiście ten kryzys, który został spowodowany wystąpieniem pandemii COVID-19, te wszystkie relacje gospodarcze trochę utrudnił, natomiast grunt do tego, żeby pogłębiać amerykańską obecność inwestycyjną w Polsce, został stworzony. Amerykanie zobaczyli, że Polska jest gotowa do tego, żeby współpracować, jest zainteresowana inwestycjami, że jest sojusznikiem, na którym można polegać, jeżeli chodzi o współpracę polityczną i wojskową. Także z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej te ostatnie 4 lata były udane. I powiem więcej, wydaje mi się, że mimo tego, że są takie formułowane zarzuty, że władze Polski kordialnie podeszły do prezydenta Trumpa, to jest zauważone przez Waszyngton, że Polska stała się takim sojusznikiem, wobec którego no, trudno będzie teraz bez uzasadnienia, które naprawdę byłoby rzetelne, wycofać się z niektórych zobowiązań. Stany Zjednoczone ulokowały w sojuszu z Polską w obszarze wielostronnym i dwustronnym więcej swojego kapitału politycznego niż kiedykolwiek. I wydaje mi się, że prezydent Biden i jego administracja będą zwracać na to uwagę. Będą widzieć w Polsce istotny element obrony zbiorowej dla Europy. Państwo, które mimo wszystko bardziej sceptycznie niż optymistycznie patrzy na potencjalną współpracę z Chinami, będą widziały Polskę jako takiego partnera, który no, w tej Unii Europejskiej jednak sceptycznej wobec Stanów Zjednoczonych, nawet jeszcze przed wstąpieniem prezydenta Trumpa na swój urząd w 2017 roku w styczniu, były wobec Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, przynajmniej bierne i pokazywały to dosyć ostentacyjnie, nierzadko chociażby nie wywiązując się ze swoich obietnic sojuszniczych, na przykład w NATO, czyli tego słynnego, no i kluczowego, jak się okazuje dla nas z perspektywy amerykańskiej, z perspektywy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, zobowiązania do wpłacania 2% PKB na rozwój swoich sił zbrojnych. Także podsumowując, sądzę, że wychodzimy z tego sojuszu na plus, ale nie wolno nam w żadnym stopniu opuszczać gardy i musimy jako państwo być gotowi do tego, że Stany Zjednoczone również mają swoje cele, które być może w jakimś stopniu będą ulegać modyfikacji i Polska powinna pozostawać elastyczna, powinna pozostawać sojusznikiem, o którym Stany Zjednoczone będą wiedziały, że również jest w stanie dać od siebie tak samo dużo w ramach nowej administracji, jak dużo dawały w tym okresie, który właśnie się powoli kończy. Polska zawsze była lojalna wobec wielu administracji, ale krótki ad vocem na zakończenie Andrzeja Kuchuta w tej sprawie. Jeżeli jest ad vocem, a może tak samo myślisz, jak Andrzej Dąbrowski? Myślę w sposób bardzo zbliżony z panem Andrzejem Dąbrowskim. Się zgodzę, że te 4 ostatnie lata były dla Polski wyjątkowo korzystne. Były one też wyjątkowo korzystne dlatego, że Donald Trump nie najlepiej dogadywał się ze swoimi partnerami w Europie Zachodniej i w związku z tym nieco równoważył sobie w kontaktach europejskich. Ale teraz będzie trochę lepiej. Na Zachodzie. Tak, a teraz będzie trochę lepiej, to znaczy prawdopodobnie, że Polska nie będzie aż tak istotna dla administracji Bidena, jak była dla administracji Trumpa, ale tutaj też odpowiadam raczej tym, którzy wieszczą tu jakąś tragedię w relacjach polsko-amerykańskich, to nie zmieni aż tyle. Nie należy przeceniać wagi tych personalnych porozumień. Kluczowe interesy Polski i Stanów Zjednoczonych pozostaną niezmienne, te, o których mój przedmówca dosyć szeroko mówił, czyli te związane z bezpieczeństwem militarnym i energetycznym. Interesy amerykańskie, postrzeganie Rosji przez administrację Bidena jest tożsame z tym, jakie było jej postrzeganie przez administrację Trumpa i tutaj też już płynęły zapewnienia ze strony Joe Bidena i jego sztabu, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Nie zmienią się też interesy energetyczne Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej, zainteresowanie Trójmorzem, więc Polska No może to nie jest, nie należy się nadmiernie uspokajać i mówić, że Polska należy, może spać spokojnie, natomiast też nie należy przesadnie rozbudzać jakiegoś nastroju grozy. Polska była i jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że nowa administracja również dobrze to rozumie. Panowie, dziękuję wam bardzo. Andrzej Kochut z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, znawca Ameryki. Bardzo dziękuję za rozmowę. I Andrzej Dąbrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który także się zna co nieco na tym państwie. Bardzo dziękuję, dobrego popołudnia. A przed państwem chwila muzyki, która była chyba najpopularniejszym motywem muzycznym roku 2020 i także kampanii wyborczej. Ameryka trochę przypominała tego oślepionego przez światła bohatera tej piosenki, laureatki wszystkich możliwych nagród, od Grammy począwszy aż po honorowe występy w Saturday Night Live i innych takich równie ważnych, popularnych wydarzeniach amerykańskiej kultury w roku ubiegłym. Ostatni rok prezydenta Donalda Trumpa okazuje się przełomowy dla Ameryki również i pod tym względem. Pandemia, zmiany w kulturze, zmiany w komunikacji, to wszystko każe nam myśleć o roku 2021, wprawdzie trochę tak, jak nasi goście, komentatorzy nam myśleć każą, nie do końca pesymistycznie, ale jednak z oczekiwaniem zmiany. Tych historycznych zmian było w Ameryce trochę. W roku 2009 mówiono o historycznej zmianie. Historyczną zmianą był wybór Trumpa. W roku 2016 jego zaprzysiężenie. Taką historyczną zmianę będziemy widzieli, proszę państwa, już za 12 dni. W czwartek 20 stycznia 2021 roku, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem.